Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Müddessir suresinden başlayacağız. 1,5-2 saat çerçevesinde yapabildiğimiz kadar yapacağız. Müddessir suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen, kalk uyar. Rabbini tekbir et, onu büyükle. Elbiseni temizle, pislikten kaçın. Verdiğini çok bularak başa kalkma. Rabbin için sabret. Sura üflendiği zaman, işte o gün çetin bir gündür. Kafirler için kolay değildir. Benimle şu adamı yalnız bırak ki ben onu tek olarak yarattım. Ona uzun boylu mal verdim. Göz önünde oğullar verdim. Kendisine bir döşeyiş döşedim. Hala daha da artırmama göz dikiyor. Hayır. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi. Onu dimdik bir yokuşa sardıracağım. Zira o düşündü, ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Yine kahrolası nasıl ölçtü biçti. Sonra baktı, sonra surat astı, kaşlarını çattı, sonra arkasını döndü, böbürlendi. Bu dedi, rivayet edilip öğretilen bir büyüden başka bir şey değildir. Bu sadece bir insan sözüdür, dedi. Onu Sekar'a sokacağım. Sekar'ın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Geride bir şey koymaz, bırakmaz. Her şeyi yakıp yok eder. Durmadan derileri kavurur. Üzerinde 19 vardır. Biz cehennemin muhafızlarını hep melekler yaptık. Onların sayısını da inkar edenler için bir sınav yaptık ki, kendilerine kitap verilmiş olanlar iyice inansın, İnananların da imanı artsın, kitap verilmiş olanlar ve inananlar kuşkulanmasınlar, kalplerinde hastalık bulunanlar ve kafirlerde Allah bu misalle ne demek istedi desinler. Böylece Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu insanlara bir uyarıdır. Hayır, andolsun aya, dönüp gitmekte olan geceye, ağaran sabaha ki o Sekar. Büyük belalardan biridir. İnsanlar için uyarıcıdır. Sizden ileri gitmek veya geri kalmak dileyen kimseler için uyarıcıdır. Her can kazandığıyla Allah katında rehin alınmıştır. Yalnız sağan adamları hariç. Onlar cennetler içinde soruyorlar suçların durumunu. Sizi şu yakıcı ateşe ne sürükledi? Onlar da dediler ki biz namaz kılanlardan olmadık. Yoksula da yedirmezdik. Boş şeylere dalanlarla birlikte dalardık. Ceza gününü yalanlardık. İşte böyleyken ölüm bize gelip çattı. Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor ki öğütten yüz çeviriyorlar? Yaban eşekleri gibi. Aslandan ürkmüş. Hayır. Onlardan her kişi kendisine açılan sayfeler verilmesini istiyor. Yok. Yok. Onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır. İyi bilsinler ki o Kur'an bir ikazdır. Dileyen onu düşünür, öğüt alır. Allah dilemedikçe onlar öğüt almazlar. Takva ve mağfiret ehli odur ki kendisinden korunmaya, cezasından kaçınmaya layık olan ve günahları bağışlayan Allah'tır. Evet arkadaşlar, Müddessir suresi 4. sure olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki temel kavramlar, Alak suresiyle başladığımız ve devam ettiğimiz, Kalem suresiyle, Müzemmil suresiyle açıklamaya çalıştığımız bazı temel kavramlar üzerinde pekiştirerek gideceğiz. Ey örtüsüne bürünen, buradaki örtünün bir yatak örtüsü, herhangi bir örtü olmadığını, insanın kendi içine gömülüşü, kendi kendine kalışı, kendi içinde kendini hesap edişi ve dışına karşı, topluma karşı, insanlara karşı kendini ifade edememesi olarak bundan önceki surelerin açıklamalarında kısaca özetlemiştim. Buradaki ifadeyi o anlamda şöyle diyebiliriz. Ey kendi içinde duran, ey kendini kendinde saklayan, ey insanlara karşı kendini ifade etmeyen, edemeyen, düşüncelerini, duygularını, ideallerini, inançlarını, fikirlerini insanlarla paylaşmaktan çekinen, onun için kendi içinde kalan, kalk artık. O içindeki saklı tuttuğun, kendinde saklı tuttuğun gerçekleri, dışarıya açmaktan çekindiğin gerçekleri, inançlarını açtığın zaman dışarıda, toplumda, insanlarda büyük tepki uyandıracak düşüncelerini, inançlarını artık söyle, kalk uyar, örtünü at, sıkıntılarına at. Bu konudaki çekincelerine at. Zamanı geldi. Rabbini büyükle. Oradan başla. Kendini ifade ederken Rabbini büyükleyerek başla. Bunu unutma. Bu senin temel ilken olarak, temel inancın olarak Rabbini büyüklemen, örtünü çıkarıp attığında, yani kendini topluma ifade ettiğinde, Rabbini büyükleyerek ve ona sığınarak yola çıktığında gerçeği yapmış olursun. Çünkü senin inancın, senin fikirlerin, senin düşüncelerin, senin ideallerin Rabbini büyüklemekle başlıyor. Oradan geçiyor. Bunu unutma. Buradan başla, kendini ifade etmeye başla, büyüklediğin, üstün tuttuğun Rabbini insanlara anlatmaya başla. Toplumda, insanlar arasında insanların büyüklediği çok şey var. Kendilerine göre putlaştırdığı, kendilerine göre dogmalaştırdığı, kendilerine göre üstün tuttuğu o kadar çok şey var ki sen bunları bırak. Sen Rabbini büyükleyerek başla. Her şeyden üstün, her şeyden büyük, her şeyden doğru, her şeyden gerçek olarak Rabbim var de. Diğer insanların, diğer varlıkların hepsi Allah'tan başka yok olup gidecek. Hepsi ölümlü. İnsanların idealleriyle, insanların düşünceleriyle, insanların akıllarıyla sınırlı. Rabbin ise hepsinden üstün. Hiçbir şekilde sınır tanımaz. O en yücedir. O en büyüktür. O gerçekleri ifade edendir. Oradan başla. Etrafına bak. Etrafında insanların büyüklediklerine bak. Büyükledikleri her şey ölümlü, her şey sınırlı, her şey zamanın, mekanın şartlarıyla, insanların tasavvurlarıyla sınırlı. Halbuki Rabbinin böyle bir sınırı yok. Bu gerçeği unutma. Bu gerçekle Rabbini an. Bu gerçekle Rabbine sığın. Bu gerçekle insanları kalk uyar. De ki onlara, işte arkasına düştüğünüz, işte kendilerini dinlediğiniz, İşte kendilerini büyük gördüğünüz varlıklar, insanlar, liderler, arkasından gittikleriniz, inandıklarınız, fikirlerinizi, düşüncelerinizi, ideallerini oluşturduğunuz, onlarla birlikte oluşturduğunuz her birine bir bakın. Hepsi ölümlü. Fikir önderleriniz, inanç önderleriniz, siyasi önderleriniz, hepsi ölümlü. Ne verebilirler? Kendi sınırları içerisinde verdiklerinden başka. Ne söyleyebilirler? Kendi sınırları içerisinde söyleyebildiklerinden başka. Hepsi kendi eksiklikleriyle, kendi hatalarıyla, kendi doğrularıyla yollarını çiziyorlar. Halbuki Rabbin öyle değil. Rabbin hatasız bir şekilde, sınırsız bir şekilde size nimetini sunuyor. Gerçeklerini, gerçek bilgilerini sunuyor. İdealleri size öyle bir sunuyor ki bu idealler şaşmaz. Bu hedef şaşmaz, bu gerçekler şaşmaz, bu gerçeklerle insanlara uyar ve elbiseni temizle. Eğer bu gerçekleri, bu hedefleri, bu idealleri hala da nefsin, hala da bedenin, hala da aklın, hala da düşüncelerin, hala da muhakemen, hala da iraden kabul etmemişse, algılayamamışsa, bir tortu kalmışsa, acaba gibi şüphelerin varsa bunlardan vazgeç. Temizle artık kendini. Aklında, fikrinde, muhakemende, şüphelerinde hiçbir şey kalmasın. Acaba deme. Bütün hepsini terk et. Bugüne kadar senin topluma karşı uyarıcı olmaman, bugüne kadar senin topluma karşı kendi içine gömülmen belli endişelerden saklı olabilir. Belli endişeler taşıyabilirsin. Belki Rabbinin anlattıklarını, Rabbinin gerçeklerini tam olarak aklınla, muhakemenle, nefsine, bedenine, kimliğine, kişiliğine indirgemiş olamayabilirsin. O zaman o elbiseni, yani beden elbiseni, sana beden elbisesi olarak verdiğimiz aklını, muhakemeni, iradeni öyle bir arındır ki, öyle bir temizle ki en ufak bir şüphe kalmasın. Rabbinin büyüklüğüyle ilgili, Rabbinin ortaya koyduğu gerçeklerle ilgili en ufak bir şüphen kalmasın. Hepsini temizle ve pislikten kaçın. Yani bu özü sakatlayan her türlü şüpheden, her türlü acabadan, her türlü endişeden kaçın. Çünkü o sınırsız bir şekilde gerçeklerin gerçeğini yalansız ve riyakarsız bir şekilde, riyasız bir şekilde sana sunuyor. Rabbinin nimetini an ve onu layıkıyla büyükle. Oradan başla. Ve Rabbinin sana sunduklarını çok bulma. Yani Rabbim bana o kadar çok ağır bir yük yükledi, o kadar çok beni sıkıntıya soktu deme. Başa kalkma. Kendin hayat içerisinde yaşayıp dururken Allah'ın, Rabbinin sana verdiği o nimetleri hatırla ve sana yüklediği görevi hatırla. Senden tek şey istiyor. Yaratılışla ilgili, insanın Rabbi ile olan ilişkisiyle ilgili ve gelecekle ilgili ve insanın dünyadaki yaşamıyla ilgili gerçekleri sana sunuyor. Ve bunları insanlarla paylaşmanı istiyor. Bu sana ağır bir yük olarak gelebilir. Daha önceki surede, daha önceki ayetlerinde sana bir ağır yük yükleyeceğiz dedik. Demek ki Rabbim bana yüklediğin yük çok, böyle düşünme. Ve Rabbin için sabret. Hiçbir endişenle, hiçbir farklı düşüncelerle Rabbinin sana çizdiği yoldan sapma. O yolda sabret. Rabbinin sana ortaya koyduğu kuralları, ilkeleri hiçbir zaman dünyevi düşüncelerle, insani muhakemedeki hatalarla, aklın sınırlarındaki akılsızlığın getireceği farklı yorumlarla, iradenle nefsine, dünya telaşlarını, toplumla olan çalışmalardaki endişeleri dikkate alarak değiştirme. Rabbin ne söylediyse, ilkesini nasıl koyduysa, kurallarını nasıl çizdiyse, bilgilerini nasıl ortaya koyduysa, sen o konularda sabret, katı ol, o konularda şaşmaz ol, o konularda asla tavizkar olma. Eğer sen Rabbinin ortaya koyduğu gerçekler üzerinde ısrarlı olmazsan, bu konuda sabırlı olmazsan, eğer sen Rabbinin ortaya koyduğu hedefte, idealde, sana verdiği yükte, sana verdiği bilgilerde, sana verdiği kurallarda ve ilkelerde sabırlı olmazsan, kesin olmazsan, ısrarlı olmazsan, olmaz. Eğer Rabbin için aklını, muhakemeni, iradeni temizlemezsen, her türlü endişeden ve sınırlı aklın, sınırlı muhakemenin, sınırlı düşüncelerin, sınırlı fikirlerin, insani kaygıların, pisliklerinden kaçınmazsan ve Rabbinin sana yüklediği yükü, görevi çok bularak başa kalkarsan, ben bunun altından nasıl çıkacağım diye bir endişeye kapılırsan ve insanlarla karşı karşıya geldiğinde, hayatla karşı karşıya geldiğinde, karşılaştığın zorlamalar karşılığında, karşılaştığın mücadele karşısında eğer Rabbinin sana ortaya koyduğu çizgiden, ilkelerden, kurallardan, bilgilerden vazgeçmeye başlarsan, üzerinde sabırlı olmazsan, üzerinde katı olmazsan, onlar üzerinde ısrarcı olmazsan, onları Allah'ın sana, Rabbinin sana bildirdiklerini insanlarla karşılaştığın zaman, mücadelelerle karşılaştığın zaman, yavaş yavaş insanlar lehine, çıkarlar lehine, akli, muhakemi, aklını, muhakemeni, iradeni o tür yorumlarla eğer çizgiyi saptıracak noktaya gelirsen, bil ki sura üflendiği zaman işte o gün çetin bir gündür. Bunu unutma. Onun için Rabbine sabret, Rabbinin sana bildirdiklerine sabret, onlar üzerinde ısrarcı ol, hiçbir şekilde tavizkar olma. Şunu bil ki sen Rabbine güvendiğince, ona inandıkça ve ondan gelen bilgilerle elbiseni temizledikçe, pisliklerden kaçındıkça ve Rabbinin sana yüklediği yükü başa kalkmadıkça ve Rabbinin ortaya koyduğu gerçekler üzerinde ısrarlı bir şekilde yürüdükçe sen o çetin günden kurtulacaksın. Sura üflendiği zaman o çetin günden kurtulacaksın. Onun için çok dikkatli ol. En ufak endişen kalmasın. Elbisende en ufak bir kir kalmasın. Tertemiz yap. Hiçbir pislik kalmasın. Hiçbir taviz olmasın. Hiçbir aklın, muhakemenin, insani zaafların yorumlarıyla asla Rabbinden gelen gerçekleri, bilgileri ve ilkeleri ve kuralları asla yolundan saptırmasın. Asla gerçeğinden saptırmasın. Asla insanın çıkarcı, maddiyatçı, dünyevici anlayışlarıyla asla Rabbinden gelen bilgileri, ilkeleri, kuralları eğip bükmesin. Bunun olmaması için sabırlıca, üzerinde ısrarlıca dur. Eğer böyle olmazsa yoldan sapmış olursun. Gerçeği görmemiş olursun. İşte o gün, sura üflendiği gün, bu gerçeği görmeyenler için çok çetin bir azap vardır. O gün Allah'ın gönderdiği gerçekleri inkar edenler, onu yeterince anlamayanlar, Allah'ın gönderdiği gerçekleri çıkarları doğrultusunda, sınırlı akılları doğrultusunda, sınırlı muhakemeleri doğrultusunda, kendi nefislerine göre, kendi çıkarlarına göre eğip bükenler için o günkü hesap kolay değildir. Sen topluma çıktığın zaman, sen kendini Rabbinin sana öğrettiği şekilde ifade ettiğin zaman, Rabbinin ortaya koyduğu ilkeyi, kuralları, bilgileri insanlara anlattığın zaman sana karşı çıkanlar olacaktır. Seni yolundan saptıranlar olacaktır. Senin aklını çelmek isteyen, muhakemeni insanların çıkarları doğrultusunda, menfaatleri doğrultusunda yamultmak isteyen insanlar olacaktır. Sen öyleleriyle karşılaştığın zaman onları bana bırak. Onlarla birebir çetin mücadelelere girmeye gerek yok. Sen onları bana bırak. Ben o insanı tek başına yarattım. Ona hatırlat, ona uzun boylu mal verdim. Gözü önünde oğullar verdim. Aslında hiçbir şey yoktu. Hiçbir şeyi. Onu yeryüzüne gönderdiğim zaman hiçbir şey yoktu. Annesinden doğduğu zaman bir bebekti, bir hiç gibiydi. Her şeye muhtaçtı. Sonra büyüdü, genç oldu, delikanlı oldu, adam oldu ve bunları unuttu. Ve ben ona insan olarak verdiğim akılla, muhakemeyle, güçle, bedensel güçle, muhakeme gücüyle, düşünce gücüyle, iradesiyle ona bir sürü mal verdim. Çocuklar verdim. Kendisine öyle bir döşeyiş döşedim ki dünya nimetleriyle onu zengin ettim. Ama o hala da gözünü dikmiş daha çok zengin olmak, daha çok mal sahibi olmak, daha çok oğul sahibi olmak, daha çok dünyevi menfaatlerle ün salmak istiyor. Daha çok. Bütün bunları yaparken Rabbinin kendisine verdiği nimetleri görmüyor. Hepsi benim diyor. Hepsini ben kazandım diyor. Çocuklar da benim, mallar da benim. Bütün nimetler benim, onların hepsini ben kazandım diyor. Kendisine verdiğim her şeyi kendisinin kazandığını söylerken benden daha çok istiyor. Ve ona gerçeklerimiz okunduğu zaman ayetlerimize karşı inatçı kesiliyor. Ona ayetlerimiz bu gerçekleri okuduğu zaman, hangi gerçekleri? Sen dünyaya geldiğin zaman tek başınaydın. Hiçbir şeyin yoktu. Bütün kazandığın her şeyi Rabbin sana bir nimet olarak verdi. Senin aklında, senin muhakemende, senin düşüncende, senin iradende, senin bedensel gücünde hepsi sana Allah'ın verdiği bir nimetti. Ve bunlarla sana Allah mallar verdi, oğullar verdi, seni nimetlerle döşedi. Ve sen bunlara karşı Rabbinden hala isterken Rabbine karşı nankör kesiliyorsun. Onu dinlemiyorsun. Onun sana sunduğu gerçekleri görmezden geliyorsun. Dilinle, riyakar bir şekilde, benim Rabbim her şeyi en iyi bilir, benim Rabbim her şeyin doğrusunu bilir derken hiçbir zaman hayatında Rabbinin bilgilerine uymuyorsun. Bildiği gerçekleri kabul etmiyorsun. Yaşamını ona göre sürdürmüyorsun. Ve bu gerçeklere karşı inatçı kesiliyorsun. Ey Resulüm, işte o insanı bana bırak. Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım. Bütün düşüncelerinin, inançlarının, yaptıklarının hesabını alacağım bir yokuşa sardıracağım. Öyle bir zokuş ki, o hesap öyle bir çetin hesap olacak ki, o kadar zorlu olacak ki, niye uğradığını şaşıracak. Adım adım, an an, her yaptığının, her düşündüğünün, her inandığının hesabını tek tek alacağım. Rabbine karşı inatçı kesilen, gerçeklerine karşı inatçı kesilen insandan affımı kaldıracağım ve her yaptığının karşılığını isteyeceğim. O çok çetin bir yokuştur. Benim affım olmasaydı insan üstüne, benim rahmetim olmasaydı insan üstüne, insanın hesabı çok zordu. Bunu anlamayacak kadar inatçı kesilen, Rabbine karşı boyun eğmeyen, Rabbine karşı, Rabbinin bildirdiklerine karşı kendini benlik damarıyla üste çıkaran ve Rabbi ile karşı karşıya gelerek mücadeleye girişen insandan ben affımı kaldıracağım. İşte benim affımın kaldırıldığı an hesabın en zor verileceği andır. Benim rahmetimin kalktığı an hesabın en zor verileceği andır. O çetin bir yokuştur. Öyle bir yokuştur ki o hesabın verilmesi çok zordur. Ama Rabbine inananlara, onunla mücadele etmeyenlere, onun yolunda gidenlere, zaaflarından dolayı hata edenlere karşı rahmetimi asla eksik tutmayacağım. O zaman o yokuş çok kolay olacaktır. O hesap çok kolay olacaktır. Çünkü ben kulumun, bana inanan kulumun, beni büyükleyen kulumun, insani zaaflarından dolayı yapmış olduğu hataların çoğunu örterim. Çoğunu affederim, çoğundan geçerim, çoğunu hesap dışı bırakırım. Ama benimle mücadele eden, Rabbiyle mücadele eden, Rabbine karşı inatçı kesilenin hesabından hiçbir şeyi eksik bırakmam. Onu dimdik bir yokuşa sardırırım. Çünkü o düşündü, ölçtü biçti, kahrolası. Nasıl da muhakeme kurdu, nasıl aklını kullandı da ölçtü biçti. Yine kahrolası, nasıl bir hesap yaptı, nasıl bir muhakeme kurdu. Sonra baktı, sonra senin ona karşı söylediğin Rabbinin sözlerini küçümsedi, surat astı, kaşlarını çattı, sonra arkasını döndü, böbürlendi, kibirlendi ve dedi, bu dedi, rivayet edilip öğretilen büyüden başka bir şey değildir dedi. Senin ona Rabbinden gelen gerçekleri anlatmanı, ifade etmeni hiç saydı. Hiçbir şey saydı. Onu bir büyü saydı. O gerçekleri, Rabbinin gerçeklerini kendi mantıksız hesabıyla ve kendi kibiriyle, kendi böbürlenmesiyle bir hiç saydı. Ve dedi ki, bu sadece bir insan sözüdür dedi. Rabbinin sözlerini insan sözüyle kıyaslayamak kadar en büyük bir suç yok. Allah'ın sözünü insan sözüyle eşitlemek kadar en büyük suç yok. Asla. Allah'ın en çok ısrarlı bir şekilde durduğu şey, kendi sözlerinin insan sözüyle eşitlenmesidir. Eşit görülmesidir. İnsana ne oluyor ki böyle bir terbiyesizliği, böyle bir kibri, böyle bir böbürlenmeyi, kendisini Rabbiyle eşit görmeyi, kendi sözüyle Allah'ın sözünü eşit saymayı gündeme getirebiliyor. Böbürlenerek bakıyoruz size, Allah'ın sözlerine. Allah'ın sözüne böbürlenerek bakarak diyor ki, bu bir insan sözüdür. Benim gibi, tıpkı benim söylediğim gibi diyor. Allah katında affedilmez bir suçtur. İşte bu yüzden onu sekara sokacağım. Sekarın ne olduğunu sen nereden bileceksin? O sekar geride hiçbir şey koymaz, bırakmaz. Durmadan deliler kavrulur. O cehennemin yakışı, sekar cehenneminin yakışı korkunç bir şeydir. O durmadan delileri kavrulur. Üzerinde 19 vardır. Biz cehennemin muhafızlarını hep melekler yaptık. Onların sayısını inkar edenler için bir sınav yaptık. Sorsunlar, bu 19 nedir desinler. Nereden bilecekler? İman etmiş olanlar, Rabbinin söylediği bu söze, 19 muhafız vardır sözüne, Rabbim öyle buyuruyor gaybından, ben nereden bilirim 19'u? Rabbim 19 diyorsa 19'dur. Bu şu manaya gelir, bu manaya gelir diye tartışmam der. Ve Rabbinden gelene işittik ve itaat ettik diye imanını artırır. Ve hiçbir kuşkuya kapılmaz. 19 üzerinde hiçbir tartışma yapmaz. Hiçbir fikir yürütmez. Ama kalplerinde hastalık bulunanlar, imanları tamamıyla oturmayanlar derler ki Allah bu misalle ne demek istedi? Acaba 19 şu mu, 19 bu mu? 19'dan murat şu mu, 19'dan murat şu mu? 19'un yorumu şu mu olsa gerek, bu mu olsa gerek diye tartışmaya başlarlar. İşte Rabbiniz insanları imtihan için, imanlarını imtihan için, inançlarını imtihan için gaybından, kendi katındaki bilgilerden bilgiler gönderir. O bilgilerle insanların imanını sınar. O bilgilerle insanlara şunu söyler. Rabbinize iman ediyorsanız, Rabbinizden gelene olduğu gibi inanırsınız. Üzerinde tartışmazsınız. Bilmediğiniz konulara girmezsiniz. Rabbiniz size sekar üzerinde 19 var diyor. Sekarın ne olduğunu siz bilir misiniz? Gittiniz mi oraya? Siz oraya ölünce gideceksiniz. O sizin için bir gayiptir. Ölmeden oraya gitmeniz mümkün değildir. Orayı görmeniz mümkün değildir. Orayı tasavvur etmeniz mümkün değildir. Oradaki bilgileri bilmeniz mümkün değildir. O sizin için bir gayiptir. Rabbiniz size gaybtan bir haber getiriyor. 19'um var benim diyor. İman eden kişi benim bilmediğim sahadan, benim girmediğim sahadan, benim Allah'ın ayetlerinden başka hiçbir bilgiye sahip olamayacağım sahadan Rabbim bana 19 var dedi. Öyleyse 19 vardır. Rabbim 19'u nasıl açıklıyorsa ben öyle inanırım. Onun hakkında fikir yürütmem. Diyecek mi demeyecek mi insan? İman eden. Diyorsa, teslim ediyorsa, ben Rabbimin bildirdiğine yeterli görürüm. Sekarın üzerinde 19 muhafız vardır. Buna inanırım. Ve bunun ne olduğunu tartışmam. Bunun sayısını tartışmam. Bu 19'un neler olduğunu, nasıl olduğunu tartışmam. Bu misalle Allah şunları murad etti, ne murad etti diye fikirler yürütmem. Diyecek mi, demeyecek mi? Derse imanı artmış olur. Demez de tartışmanın içine girerse. 19'u oradan alır buraya, buradan alır oraya, oradan alır oraya, oradan alır şuraya diye sürekli tartışırsa, işte imanda, inançta kaybetmiştir. Allah dilediğini şaşırtır. Dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu insanlara bir uyarıdır. İşte Rabbin zaman zaman gaybından size öyle haberler getirir ki sizin imanınızı dener. Ey iman edenler, ey insanlar! Size gaybtan bir haber geldiği zaman bilin ki sizin bilmeyeceğiniz bir sahadan gelmektedir. Beş duyunuzla asla ulaşamayacağınız, insani varlığınızla, dünyadaki insani varlığınızla asla bilemeyeceğiniz bir sahadan gelmektedir. Ve bunları Rabbiniz sizin imanınızı denemektedir. İnsanlar Rablerinden gelen bilgiye, özellikle gayb hakkındaki bilgiye nasıl tavır alacaklar? Rabbimizden bize bir bilgi gelmiş. Bu bilgilerin bizim bilmemiz mümkün değil. Rabbimiz bize ne kadar gönderdiyse o kadarına inanırız mı diyecekler? Yoksa üzerinde tartışacaklar mı? Hayır. Andolsun ki aya, dönüp gitmekte olan geceye, bağıran sabaha, ki o zekar, büyük belalardan biridir. İnsanlar için uyarıcıdır. Sizden ileri gitmek veya geri kalmak dileyen kimseler için bir uyarıcıdır. Ne demek ileri gitmek ve geri kalmak? İşte Rabbiniz size bildiriyor. Siz yeterli görmezsiniz. Rabbimizin bize bildirdiği bu bilgiler bana yetmez. 19 mu dedi? Ya bu 19 bu kadar yetmez ki, ben bunu anlamam lazım. Ben bunu anlatmam lazım. Ben bunun içine girmem lazım. Ben bunu tartışmaz lazım. Ben bunu çözmem lazım deyip. Bir girersiniz içine, ileri gidersiniz. Rabbimizden gelene yeter demezsiniz. Tartışmaların içerisine kaybolur gidersiniz. Rabbimizin bize bildirdiği yeter demezsiniz. İşittik ve iman ettik ya Rabbi, benim için bu yeter demezsiniz. İleri gidersiniz veya geri kalırsınız. Nasıl? Rabbinizden size gelen bir bilgiyi küçümsersiniz. Aynı münafıkların yaptığı gibi. Allah bu misalle ne demek istedi acaba? Pek anlamadım ben ama neyse. Aslında böyle misallere de gerek yok yani. İnsanları şaşırtıyor. Aslında şöyle akıllı muhakemeli bilgiler, akıllı muhakemeli ifadeler gelse daha iyi olmaz mıydı? Diyerek geri kalırsınız. Tartışmazsınız da ama böyle bir bakış tarzı sergilersiniz. Şimdi sırası mıydı ya? Bazı Müslümanlar öyledir bazen. Ya şimdi bak, Allah'ın ortaya koyduğu şu ayetleri şimdi topluma veya insanlara açıklarsak, yani çok sorun çıkar. İnsanlar şimdi iman edecekken etmeyebilir. Geri kalıyor. Allah'ın gerçeklerini anlatmaktan geri kalıyor. İstiyor ki kendi gerçekleriyle, inandığı gerçeklerle insanlar öğrensin. Allah'ın ortaya koyduğu bilgileri gizlesin. İnsanlara Allah'ın ortaya koyduğu ayetleri söylediği zaman insanlar alay edecek, korkuyor. Bunlar da ne ya, Allah Allah. Koskoca Allah'ın kitabında bunlar mı bahsediyor? Diye verecekler diye korkuyor. Geri kalıyor. Veya Allah'ın bildirdiği gerçeklere inanıyor ama yeter demiyor. İleri gidiyor. Anlatıyor, anlatıyor, yorumluyor, yorumluyor, oradan alıyor, buradan alıyor, oraya getiriyor, buraya getiriyor, bu lastik gibi uzatıyor. İleri götürüyor. İşte sizden iman yolunda nasıl davranacağınızı, ileri mi gideceğinizi, geri mi kalacağınızı bilmek için Allah size böyle misaller getiriyor. Ne yapacaksınız? İşte dileyen ileri gider. Dileyen geri kalır. Dileyen Rabbine iman eder. Onu büyükler. Ondan gelene olduğu gibi iman eder. Sabreder. Rabbimin gönderdiği bu bilgi bana yeter. Ben gaybı bilmem der. Sabreder. Veya sabırsız davranır. İnsani zaaflarını ortaya çıkarır. Akli melekelerini, muhakemesini, iradesini ortaya çıkarır. Yok der. Sabretmez. Yeter demez. Orada katı olmaz. Yürütür. Veya o bilgiyi küçümser. Topluma anlatacağı zaman anlatmaktan vazgeçer. Geri kalır. Kim ne yaparsa yapsın, her can kazandığıyla rehin alınmıştır. Yani her can kendi kazandığıyla Rabbinin huzuruna hesaba gelir. Asla insanın kendi kazandığının dışında hiçbir şeyle Allah insanları muhatap kılmaz, sorumlu tutmaz. Her can kendi kazandığıyla. Yani ben Rabbimin huzuruna gidip hesap verirken başkasıyla hiçbir alakam yok. Kendi kazandıklarımdır. Sizler kendi kazandıklarınızdadır. Hiçbir insanın günahını üstlenemezsiniz. Hiçbir insanın cezasını üstlenemezsiniz. Hiçbir insan da sizinkini alamaz. Sizinkini üstlenemez. Her can kendi kazandığıyla Allah'ın huzuruna gider, orada hesap verir. Ancak kitabı sol tarafından değil de sağ tarafından verilenler, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Onlar cennetler içinde soruyorlar suçların durumunu. Neden her can kendi kazandığıyla rehin alınmışken yalnız kitabı sağ tarafından verilenler hariç diyor Allah. Bakın çok güzel bir yer. Demin anlattım biraz önce. Biraz önce anlattım. Ne dedim? Rabbi ile mücadele eden, Rabbi ile kendine eşitleyen, Rabbinin sözünü kendi sözüyle eşit tutan, Rabbine karşı gelen insan kendi hesabıyla gelecektir. Rabbi onun üzerinden rahmetini, af kapısını kapatacak, rahmetini onun üzerinden çekecektir o hesap günü. İnsan kendi kazandıklarıyla kendi hesabını verecektir. Ama kitabı sağ tarafından verilenler hariç. Neden? Çünkü onlar Rabbini büyüklüyor. Hatalarından, eksikliklerinden, yanılgılarından dolayı Rabbine dua ediyor. Rabbine yaklaşıyor. Ya Rabbi, ben bir insanım. acizim, eksik yapabilirim, yanlış düşünebilirim, yanlış muhakemeler kurabilirim, aklım sınırlı, eksik akıl edebilirim, iradem sınırlı, şaşkın, aciz, aceleci, yanlış kararlar verebilir. Bundan dolayı ben sana muhtacım, beni doğru yola ile bana yardım et, ben yanlış yaparsam beni affet, hatalarımı bağışla, ben bulabildiğim müddetçe hatalarımı düzeltmeye çalışıyorum, düzeltmeye çalışacağım diyendir kitabı sağ tarafından verilenler. Rabbine peşiyle kendini bırakanlardır. Rableri de onu alır, o insanı kendi kazandığıyla rehin almaz. Bilir ki artık o Rabbine emanettir. Hani diyoruz ya birbirimize, Allah'a emanet ol. Ne demek? Kitabın sağ tarafından verilecekler Rabbine emanettir. O emanet içerisinde doğrular vardır, yanlışlar vardır, hatalar vardır, sevaplar vardır, günahlar vardır. Ama onlar Rabbine emanettir. Eğer Rabbine emanetliğini büyük bir imanla gerçekleştirmiş ise artık o nefis kazandığıyla, kendi kazancıyla hesaba gitmez. Rabbinin emanetiyle gider. Rabbi ona arka çıkar. Kulumun şu günahlarını, şu hatalarını bana olan yakınlığından, beni büyüklemesinden, bana karşı saygısından, bana karşı sevgisinden dolayı vazgeçtim der. Kendi kazandığıyla hesaba almayacağım ben onu der. Ama Rabbine karşı büyükleyen, Rabbine karşı çıkan, onun sözlerini hiçe sayan, onun sözlerini kendi sözüyle eşitlen, böbürlenen, kibirlenen, övünen ve Rabbiyle mücadele edene der ki, gelsin bakalım o gelsin. O bana emanet değil. O kendine güvendi. Kendi aklına, kendi muhakemesine, kendi iradesine, kendi nefsine güvendi. Getirsin bakalım kazançlarını. Bana güvenmeden nasıl bir hesap verecekmiş görsün bakalım. Tek tek ben onun hesabını alayım, o zaman görsün der. Ama işte Rabbini sevenler, Rabbine güvenenler, ona duada bulunanlar, sürekli ona duayla yaklaşanlar, yani yeni tercümeyle namaz kılanlar, aslında dua edenler, sürekli o dualarında Rabbinden af dileyenler, Rabbinden hatalarına karşılık bağışlanma dileyenler, Rabbine kendini sürekli emanet edenler, işte onlar. Kendi kazandıklarıyla değil, sevgileriyle, Allah'a olan sevgileriyle, Allah'ın onlara karşı şefkatiyle karşılık bulacaklardır. Allah'a olan saygılarıyla, Allah'ın onlara karşı affıyla karşılık bulacaklardır. Allah'a karşı olan taatleriyle, imanlarıyla, Allah'ın onların günahlarını affedişiyle karşılık bulacaklardır. Onlar asla kendi kazandıklarıyla hesaba çekilmeyeceklerdir. İşte ne mutlu onlara ki onlar kitapları sağdan verilenler olacaktır. Onlar cennetler içinde soracaklar suçların durumunu. Sizi şu yakıcı ateşe ne sürükledi? Onlar diyeceklerdir ki biz dua edenlerden değildik. Yani dua etmek ne demek arkadaşlar? Dua etmek deyince ne aklınıza geliyor? Bir insanın dua edebilmesi için gönülden, gerçekten dua edebilmesi için bir insanın ne aklınıza geliyor? Bir, önce dua edilenin makamı tayin etmektir. Bunu gerçek bir imanla tayin ettiğiniz zaman Allah olacaktır. İki, dua ettiğiniz makamdan af dilemektir. O zaman af edileceğini umduğunuz hatalarınızın, günahlarınızın bilincinde olmak demektir. Şuursuzca değil, bilinçlice, ben şu hatalara sahibim, ben şu eksikliklere sahibim, ben şu günahlara sahibim. Ya Rabbi ne olur benim bu hatalarımı, benim bu günahlarımı, ben sana emanet ediyorum. Artık sen bilirsin demektir. Üçüncüsü, dua etmek, dua edilen makam karşısında mücadeleyi değil, yetkiyi ona vermektir. O makama vermektir. Ya Rabbi, ben eksiğim, ben acizim, ben senin karşında böbürlenemem, kibirlenemem, ben senin karşısında nefsimi öne çıkaramam, ben sana emanetim demektir. İşte müminlerin duası budur. Müminlerin şeklen kıldığı namazlardaki duanın da özü budur. Ama o cehenneme atılanlar dua etmezlerdi. Kendilerinin hatalı olduğunu kabul etmezlerdi. Kendilerinin günahlı olduğunu kabul etmezlerdi. Kendilerinin eksik olduğunu kabul etmezlerdi. Rableri karşısında kibirlenerek kendilerini Rabbine emanet etmezlerdi. Ve üstelik yoksula da yedirmezlerdi. Boş şeylerle dalar, hayatlarını devam ettirirlerdi ve üstelik ceza gününde yalanlarlardı. Böyle bir hesap yok, nereden çıkarıyorsunuz derlerdi. Umursamazlardı. Dilleriyle evet var ama boşver, o gün gelir görürüz diye dalga geçerlerdi. İşte bugün de aynı değil mi? Bakın etrafınıza. Niye böyle yapıyorsun? Ceza günü yok mu? Allah'ın hesabı yok mu? Var da Allah büyük canım, orada affeder geçer. Dalga geçer gibi. Bu bir dua değil, bu bir şımarıklık. Bu bir kibir. Bu bir azgınlık. Gerçekten iman etmiş olsalardı o ceza gününe, hesap gününe böyle demezlerdi, korkarlardı. Bugünden tedbirini alırlardı. Ama öyle değil. Büyük bir kibir içerisinde, boş ver canım o gün nasıl olsa Allah affeder bizi. Biz dünyamızı yaşayalım der ve boş şeylerle hayatlarını geçirirler. İşte böyle bir iken ölüm gelip çatar. O ölüm gelip çatınca, insanlar ceza ile karşı karşıya gelince, hesapla karşı karşıya gelince, artık onlara hiçbir şefaatçinin şefaati fayda vermez. O gün arkalarında hiçbir dayanak yoktur. Onların kendilerini emanet ettiği her şey o gün yok olmuştur. Sadece Allah'a emanet edilenler, sadece Allah'ın emanet aldıkları, sadece Allah'ın arkasında olduğu iman edenler o gün şefaatin gerçeğiyle, yardımın gerçeğiyle karşı karşıya kalacaklardır. Allah dışında hiçbir şey, hiçbir varlık o gün insana yardım edemeyecektir. İnsanın yeryüzünde kendine emanet ettiği liderleri, önderleri, siyasetçileri, şeyhleri, imamları, inandıkları her şey, kendilerine emanet ettiği her şey, malları, mülkleri, evlatları, ırkları, şanları, şerefleri, makamları o gün bitecektir. Sadece inançları doğrultusunda kendi varlıklarını, kendi nefislerini eksiğiyle, hatalarıyla, günahlarıyla, sevaplarıyla Rabbine emanet edenler o gün Rabbinin karşılarında dimdik durduğunu, arkalarında olduğunu göreceklerdir. Ama dünyada Rabbinden başka her şeyi arkalarında gören, her şeyi arkalarında bilenler o gün hiçbir şeyi arkalarında görmeyeceklerdir. Bu gerçekler böyleyken onlara ne oluyor ki? Rablerinin kendilerine verdiği gerçek öğütlerden yüz çeviriyorlar. Ve Rabbinin gerçeklerini onlara söylediğin zaman ey Resulüm onlar yaban eşekleri gibi, aslandan ürkmüş yaban eşekleri gibi Allah'ın ortaya koyduğu gerçeklerden ürkerek kaçarlar. Yüz çevirirler. Ve onlar dönerler sana ve derler ki ey Muhammed madem Rabbimiz bizi düşünüyor o zaman bizim çıkarlarımıza uygun bir ayet gönderse ya bizi onurlandıran, bizi şereflendiren, malımızla, mülkümüzle, nefsimizle, aklımızla, irademizle, makamımızla, mevkiimizle bizi şereflendiren bir sahife gönderse ya, bizden söz etmeyen, bizi onaylamayan hiçbir sözü kabul etmeyiz derler. Onlar kendileri için açılan sahifeler isterler. Tıpkı bu ayetin o günkü müşriklere söylendiği gibi bugün ne yazık ki Müslümanlar da bugün aynı mantıkla Kur'an'a yaklaşıyorlar. Aynı mantıkla yorumlar yapıyorlar. Kur'an'daki ayetleri okuyarak, anlayarak kendi nefislerine düzelteceklerine, pisliklerden arınacaklarına, elbiselerini düzelteceklerine tersini yapıyorlar. Ayetleri kendi anlayışlarına, kendi mezheplerine, kendi cemaatlerine, kendi fırkalarına, kendi makamlarına, mevkilerine, şereflerine göre yorumlayarak kendi sayfelerini oluşturuyorlar. Tefsirle bu sefer. Ayetler yok kendilerini onurlandıran. Bu sefer yok olan ayetler yerine ayetlerin yorumlarıyla kendilerini şereflendiriyorlar. Kendi sahiplerini oluşturuyorlar. Hayır, yok. Gerçekten onlar yok. Onlar ahiretten korkmuyorlar. Ahiretten korkmuş olsalardı asla böyle bir şey yapmazlardı. Rablerinden gelen bilgiye inanırlar, nefislerini düzeltirler, elbiselerini arındırırlar, pislikten kaçarlardı. Hayır, onlar iyi bilsinler ki ey Resulüm sana gönderdiğimiz ayetler bir ikazdır sadece. Dileyen onu düşünür, öğüt alır, dileyen almaz. Allah dilemedikçe onlar öğüt almazlar. Yani onların işi Allah'a kalmış. Onlar Allah'ın kendilerine verdiği akılla, muhakemeyle, iradeyle gerçekten düşünüp de öğüt almazlar. Olsa olsa Allah onların öğüt alması için onlara zor yapması lazım. Baskı altına alması lazım. Ama Allah hiçbir insanı yeryüzünde imtihan edilirken baskı altında tutmaz. Allah insanı yeryüzünde özgür bıraktı. Onlara ikazda bulundu. Gerçekleri ifade etti. Aralarından Resul seçti. Onlara kendi gerçeklerinden haber verdi. Ve dileyen öğüt alsın dedi. Dileyen düşünsün dedi. Dileyen Rabbinden yana olsun. Dileyen cezadan yana olsun dedi. Ve onlar öyle bir tavır takındılar ki azgınlıklarını öne çıkardılar. Kibirlerini öne çıkardılar. Ve bundan dolayı da öyle bir yol tuttular ki inancın dışında yol tuttular. İnsanlığın dışında yol tuttular. Onların durumu artık sadece Allah'ın dilemesiyle olacaktır. Ve onlar Allah dilemedikçe öğüt almayacaklar. Öyle görünüyor tavırlarında. Tutumlarında ve davranışlarında öyle görünüyor. Sanki onların öğüt alması için Allah'ın onlara baskı yapması, onların akıl iradesini, muhakeme gücünü ve özgür iradeleriyle karar almasını engellemesi lazım ki onlar gerçekten Rabbin anlatmak istediklerini anlayabilsinler. Ama Rabbiniz öyle bir şey yapmayacaktır. İyi bilsinler ki Allah her insanı yeryüzünde eşit bir şekilde imtihan eder. Hiçbir şekilde insanlar üzerine baskı yapmaz. Ama bazıları var ki illa ki ben baskıyla inanırım. İlla ki ben zorla inanırım. İlla ki ben zorluk yapılırsa inanırım. Tavrı içindedirler. Onların tavrı sanki Allah dilemedikçe onlar asla öğüt almayacaktır. Ama Allah gerçekten iman edenle, gerçekten iman etmeyeni kendi özgür iradeleriyle, aklıyla, muhakemesiyle, düşünceleriyle seçeni ve seçmeyeni ayırt etmek için sadece ikaz eder. Takva sahipleri ve mağfiret sahipleri bunu bilirler. Evet arkadaşlar, biraz uzattım. Müddessir suresi önemli bir sure. Bunun için size şimdi söz veriyorum. Sözleri alabiliriz. Selamlar için. Bana tabi arkadaşlarım hakkında var bir süre. Ben tabi isteyeceğim. Onun için sahip görüşlerimi arz edeyim. Ondan sonra Mehmet abinin işten yorumlayışlarından ifade ettim. Çok etkilendim. İnşallah tekrarını inşallah yüzeyim. Aklını verelim. Ben sözü bırakayım. Çocuklar rahat edin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Selamlar için. Mehmet Bey teşekkür ederiz. Gerçekten önemli bir sure. Baştan sona her cümlesi hepimize hitap ediyordu. Gerçi bütün ayetler bu şekilde ama bu akşam biraz yorumlarınız da işin içine gelince epey açtınız konuyu. Burada aslında baştan sona ben günümüz Müslümanlarının içine düştüğü durumları bir yerde özdeşleştirdim anlattıklarınızla, ayetlerle. Çünkü orada müşrikler söz konusu ama sanırım bizim hayatımızda şu anda gündemdeki günümüz insanların gündemiyle de örtüştü bu akşam anlatılanlar. Rabbini yücel kelimesi gerçekten günümüz yaşantımızda her ortamda yapamadığımız bir şey. Yani biz Müslümanın diyenler, Kur'an okuyan insanların da maalesef henüz gündemimize alamadığımız ayetlerin en başı. Gündemimizde zaten kendi ailemizde Allah yeterince alınmış olsa en başta kendi ailemizin yapısı farklı olur herhalde. Çünkü bakıyoruz diğer insanlarla ailelerimizin fazla bir farkı yok çocuklarımızı yetiştirmeden tutalım. Günlük konuşmalardaki kavramlarımız, kelimelere, kavramlara verdiğimiz, yüklediğimiz anlamlar pek de bir farklı değil diğer insanlardan. O yüzden bu sure baştan sona kendimize öncelikle giydirmemiz gereken bir sure. Kendisini temiz tut derken de Kur'an'da sanırım temiz ve pis kelimeleri özellikle şirk ve tevhidi sembolize ediyor diye ben anlattıklarımızı zaten o yönde. Burada tanıtılan adam örneği ayetlerde hepimize benzeyen bir örnek maalesef. Oradaki o kişinin içindeki anlatılan şeylerin çoğu hepimizde var itiraf edemesek de maalesef. Günümüzde din adına konuşanların çoğu Kur'an'ın gündemimizde olması gerektiğini söylediği şeylerden çok uzak. Yani bu sure baştan sona günümüzün bütün sorunlarını dile getirdi. Ben öyle hissettim. Yani malum şu anda Ramazan ayındayız. Bakıyoruz etrafımızda ya da işte televizyonlar zaten evlerimizde sürekli bizi gündemimizi tutan bir aile. Sorular hiç değişmiyor. Özellikle orucu ne bozar sorusu her Ramazan'da sık sık gündeme geliyor. Fakat hiçbir Ramazan'da hiçbir hoca ya da işte profesör kim çıkıyorsa bizler de aynen o şekilde orucu bozan şeyler hep sıralanıyor. Ama maalesef henüz iman ve Kur'an'dan habersiz insanların orucunun zaten baştan bozuk olduğunu hiç şimdiye kadar ben duymadım hiç kimseden. Tıpkı bu insanların az önceki surede söz edilen adamın örneğindeki ve 19 meselesindeki gibi gündemimizde Allah ve Kur'an'ın gündemi yok. Maalesef buradaki özetlenen her şey yaşantımızda bizim de yanlışlarımız. Yani bizler kişiliğimizi, kimliğimizi toplumumuzdan aldığımız bu yanlış gündemlerle, yanlış kavramlarla kendimizi değiştirmek zorundayız. Bu tepkisi yapmak zorundayız bu ayetin, bu sürenin sonucunda ben buna vardım. Hani kendi yaşantımız değişirse, benim gündemimde Allah olursa ve ben sürekli kendimi Kur'an mantığıyla, Kur'an inancıyla, Kur'an düşüncesiyle değiştirirsem, önce ailem değişecek, ilişkilerim değişecek, toplumun içinde ben bulunduğum her yerde herkesin gündemini Allah'a sokmayı başaracağım zaten. O yüzden bizler değişmedikçe bu ayetlerde yaşantıya geçmeyecek. Ben bir yerde Peygamberimizin hayatını anlatılan bir yerde şunu duymuştum ve gerçekten çok etkilenmiştim. Peygamberimiz bir dönemde etrafındaki bütün erkek sahabelerine onlardan söz alıyor. Kendi hayatlarındaki bütün işleri kendileri yapacaklarına dair. Örneğin deresine binmiş birisi sopasını yere düşürdüğünde kesinlikle başkasından yardım istemeyeceğine dair söz istiyor. Yani bilirsiniz develer gerçekten toplumsa deve yabancı bir hayvan. Devenin oturması da kalkması da bir ritüeldir. Yani çok zordur. Epey bir zaman alır. Buna rağmen hani insanlar önce kendilerini, kendi sorumluluklarını insan olarak kimseye yük olmadan, kimseye asalak yaşamadan hayatlarının her şeyini kendi ellerine almaları için eğitimden geçiriyor sahabesine. Ve bizler de bunları bu ayetler ışığında örnek alıp kendimizi değiştirmekle işe başlayacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Diğer arkadaşlarıma söz veriyorum. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Mehmet abi. Süre biraz uzun oldu ama gerçekten önemli. Bu sürede benim izniniz olursa birkaç hususu dikkatmek istiyorum. Ve en önemlisi de bizim buna tabii alacağımız dersleri de bir nebze bunlara da değinmek gerekiyor. Sürenin belki şeyle ilgili olarak işte vahyin kesintiye uğramasıyla ilgili olarak inen Alak suresinden sonra inen ikinci süre olması ve arada bir vahyin kesilmesi meselesi vardır ama bu konuda çok şey var. Yani tam belli değil. Aslında bir sonraki vahiy daha meydana gelmediği için belki de bu iki vahiy arasındaki sürenin belli olmamasına bağlı olarak oluşan bir beklentinin sonucunda varılan bir kanaat olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu süreyle aslında Allah Resulü'nün belki inşa edilmesi, hangi değerlerle inşa edilmesi gerektiği konusunda Allah Celle Celaluhu Allah Resulü'nün topluma hazırlıyor. Önemli bir süre tabii. Gene hemen bunun akabinde ilk 7 emirle Allah Resulü'nün kişilik oluşumu üzerindeki, tasavvurdaki yani kişilik inşası ile ilgili emirler çok önemli ve hemen akabinde zikredilen bir kafirin tipolojisi çiziliyor. Belki o günkü tarihte yaşayan zaten işte Velid bin Mughire gibi o toplumun en zengini, kafirlerin en ileri gelenli olduğu rivayet edilmektedir. Fakat bu bir tiptir, tipolojidir. Bugün bu özellikleri taşıyan nice insanlar aynı kategoride değerlendirilebilir. Buradaki tabii en önemli alacağımız sonuç tasavvurdaki yamukluğun nasıl yanlış davranışlara sebebiyet verebileceğidir. Ve eğer tasavvurda yamukluk varsa yanlış tasavvur var. Yanlış aklın sonucunda da davranışların hatalı olacağı muhakkak. İkinci bir husus bu da 19 meselesidir. Ona da değindiniz. Allah razı olsun. Zaten ayet-i kerime de çok açık. Kur'an-ı Kerim'de bu müteşabih ayetlerle ilgili bunlardan biri de budur. Fakat hemen onun akabindeki ayetlerle bunun bir imtihan olduğunu zikrediliyor. Kur'an-ı Kerim'de buna benzer daha birçok müteşabih ayetler de vardır. İşte Ashab-ı Kehf sayı ondan sonra ve daha birçok buna benzer müteşabih ayetler var. İnsanların, Müslümanların, vahye muhatap olan insanların Allah'ın bu bildirdikleriyle yetinmeleri gerektiği konusunda ve bunların birer imtihan olduğu, bunların peşinde düşünülmesi gerektiği konusunda hem bu sürede, bu ayetlerde net bir şekilde ifade edildiğini görmekteyiz. Konu da açık bir şekilde görüyoruz. Konun dışında aslında biz tabii bugün bir nebze Saadet Hanım da bahsetti. Yani bugün eğer biz topluma bu değerleri kuşanmış olarak çıkamıyorsak, daha doğrusu toplumun huzuruna bir tebliğci olarak çıkamıyorsak, zorlanıyor. Bu değerleri kuşanamadığımızın bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Bu ayetlerden biz bu değeri almamız gerekir. Tasavvurumuzdaki, kişiliğimizdeki sapmaların giderilmesi ve fikri oluşumumuzun sağlam zemin üzerine oturması, vahye dayalı olarak sağlam zemin üzerine oturmasını sağlamamız gerekir. Benim temennim inşallah, tabii şunu çok açık söylüyorum, hep bazında Kur'an-ı Kerim'le muhatap olduğumuz zaman, okuyup geçtiğimiz zaman birçok şeyi atlamaktayız. Ya da dikkatimizi çekmiyor veya onu idrak edemiyoruz yani. Ama birkaç arkadaşla beraber bunu mutala ettiğimiz zaman dikkatten kaçan, farkına varamadığımız vahyin nice inceliklerini daha keşfediyoruz ve ondan istifade ediyoruz. Ben bu çalışmalarımızın buna vesile olacağını umuyorum. İnşallah daha da güzel paylaşımlarla bu sohbetlerimizin verimli bir şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum size Mehmet abi. Arkadaşlar hepinize de hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Selamun aleyküm. Herkese hayırlı geceler. Murat abi, Müddessir suresinden kendi adıma oldukça güzel bir ders çıkartmış oldum. Bu da şudur. Kur'an'ı ne kadar çok okursak, aynı zamanda okumanın yanında mealle, tefsirle beraber takip edersek çok daha fazla şeyler öğreniyoruz. Burada Sadık Hanım'ın sözlerinden aynen katılıyorum. Kendimizi Kur'an'la ne kadar özdeşleştirirsek sorunlarımızın üzerinden de o kadar iyi bir şekilde geleceğimizi düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Murat abinin geniş açıklaması için teşekkür ediyorum. Derinlemesine ve çok açıklayıcı bir sureti. Ben şöyle hissettim bugün. Kur'an'ı herhalde tertil ile ağır ağır sindire sindire okumak bu şekilde olsa gerek. Biz bugün Kur'an'ı okuyoruz diye düşünüyorum. Biz günlük hayatımızda tafsilatlara boğulup gitmişiz ama imanımızı sağlamlaştırmak, kişiliğimizi geliştirmek adına belki hiçbir şey yapmıyoruz. Bugünkü Müddessir suresiyle bunun ben bir kez daha farkına vardım. İnşallah kitabı sağ tarafından gelenlerden oluruz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Abi bir anlatışıma değil, şeyler öğrendim. Teşekkür ederiz. Mesela ölçülük bilmem, biz hep sanıyoruz gibi ölçülüğü üstüne örtmüş bilmem ne şeylerle yani ölçü olarak gidiyoruz. Matematiği değiştiği açıdan baktık. Sonra bunları çalışırsak ancak öğrenebileceğiz. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Mehmet abi yine her akşam gibi olaya çok farklı yönden baktı. Olayı çok daha geniş kapsamlı bir şekilde ele aldı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Tabii bir akşamki Müzemmil Suresi daha çok insanın iç dünyasıyla ilgili olayları ele aldığı için insanın gelişimini, işte Rabbi ile olan ilişkisini, ona ibadetini içermişti. Bu akşamki okuduğumuz Müddessir Suresi daha çok insanın toplumla olan ilişkilerini, topluma hitabını, topluma anlatacaklarını içeriyor. Yani o anlamda insanın toplumdan bir şekilde örtünüp bürünen derken söyleyeceği şeyler nedeniyle alacağı tepkilerden dolayı çekinmesini, işte kendisine diyeceklerinden dolayı bir şekilde bunu geciktirmesini de içeriyor. Çünkü o esbabın ucuna baktığınız zaman burada işte ona yalancı diyorlar, ona kahin diyorlar, büyücü diyorlar, işte delidir diyorlar. Yani bütün bunları içeren bir şey karşısında veya o süre gelen olaylar karşısında insanın kendisini gizlemesini, kendisini kapatmasını içeren bir şey. Ama buna karşılığında ey bilinen kalk, uyar, kalk, inzar et emirlerini açıklıyor ve insanın işte gerçekten bu kadar ağır bir sorumluluğu topluma açıklamasını, topluma söylemesini emrediyor. Dolayısıyla bu şekilde onu inkar edeceklere de uyarılarda bulunuyor. Bir şekilde artık topluma açılıp da kendi düşündüğü doğrularını ifade etmesini ve bu doğruların toplumda yerleşmesi için gayret etmesini anlatıyor. Ve diğer arkadaşların söyledikleri konularda katılıyorum. Gerçekten güzel bir sohbet oldu. Allah razı olsun katkıda bulunanlara. Özellikle Mehmet abiye teşekkür ederim. Haydi güzel. Sonraki sure Fatiha. Fatiha kısa bir sure. Onu da okuyalım bugün eğer istiyorsanız. Aslında Fatiha, Alak suresi, Kalem suresi, Müzemmil suresi, Müddessir suresinin arkasından bam teline basan bir sure. Yani işi öyle bir noktaya getiren bir sure ki bam teline basıyor. Neden derseniz, Alak suresiyle başlayan bir vahiy serüveni var. Arkasından Kalem suresiyle bir tanımlamalar var. Arkasından Müddessir suresiyle, Müzemmil suresiyle Resul'ün eğitim alınması, Resul'ün bir noktada kendi içindeki duyguları, düşünceleri hesaplaşmayı öne çıkaran, ileride topluma söyleyeceği şeylerle ilgili nasıl bir tavır alacağını ifade eden bir öz eleştiri diyebileceğim iş dinamikleri, toplumla karşılaşacağı olaylara karşılık alacağı tavırları anlatan bu surelerin arkasından insanları uyarmak için yola çıkacak Resul'ün insanlara nereden ve nasıl hitap edeceğine ilişkin ana dinamiklerini, bir müminin ana dinamiklerini, ana ilkelerini Fatiha suresiyle Allah söylemin özü olarak, tebliğin özü olarak, davranış biçiminin özü olarak bu surelerin arkasından getiriyor. Eğer Fatiha suresindeki özleri Alak suresiyle, Kalem suresiyle, Müzemmil suresiyle ve Müddessir suresiyle beraber düşündüğünüz zaman Fatiha suresi artık tebliğ sürecinin kapısının açıldığı ve tebliğin hangi esaslar üzerinde yürüyeceğinin ana maddelerinin tek tek sayıldığı bir sure olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir hazırlık devresinin, Resul'ün hazırlık devresinin arkasından Fatiha suresi öyle bir geliyor ki hem tebliğ edeceğe yol gösteriyor, ana ilkelerini belirliyor, hem de dinin ana ilkelerini belirliyor. Şimdi şöyle bir bakalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Herhangi bir şeyle değil. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Ben işlerime, ben sözüme, ben hayatıma, ben tebliğime, ben insanlarla ilişkilerime, ben bundan sonraki yaşamıma Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Benim adıyla başladığım Allah alemlerin Rabbidir. Bütün alemleri O yaratmıştır. Onları O var kılmıştır. Onları O yetiştirmiştir. Ve onları O eğitmiştir. Ben bundan dolayı bütün şükrümü, bütün minnetimi ona sunarım. Çünkü ben onun dışında hiçbir varlığın bütün alemlerin Rabbi olarak görmüyorum. Hiçbir varlığı alemleri kuşatıcı olarak görmüyorum. Onların yaratıcısı olarak görmüyorum. Onların yetiştiricisi olarak görmüyorum. Ama benim Rabbim, Rahman ve Rahim olarak tanımladığım ve Rahman ve Rahim olarak onun adıyla işe başladığım, hayata başladığım, tebliğe başladığım, söze başladığım, yaşama başladığım Rabbim her şeyden büyük, her şeyden yüce ve o alemlerin Rabbidir, sahibidir, yaratıcısıdır, yetiştiricisidir, eğiticisidir, nimetlendiricisidir ve ben bundan dolayı ona hamd ederim. Bütün minnetimi, bütün şükranımı ona sunarım. O Rahmandır. O yarattığı bütün varlıkları kuşatandır. Hiçbir şey, hiçbir varlık onun denetiminin dışında olamaz. Onun bilgisi dışında hareket edemez. Hiçbir şey. O her şeyi kuşatır. Canlı, cansız, görünen, görünmeyen, bizim bildiğimiz, bilmediğimiz bütün varlıkları kuşatmıştır. Bir şey onun denetiminden uzak kalamaz. Hiçbir insan, hiçbir varlık, ben adıyla başladığım Allah'ın kuşatıcılığından kaçabilirim diyemez. Ben o senin dediğin Allah'ın gözetiminden kaçarım, kendime buyruk yaşarım diyemez. Benim yaptıklarımı, benim kalbimi, benim düşüncelerimi, benim hayallerimi, benim düşüncelerimi bilemez diyemez. Benim Rabbim Rahman'dır ki o öyle bir kuşatır ki rüyalarımı, düşüncelerimi, hayallerimi, kalbimi, aklımdan geçeni geçmeyeni, muhakemelerimden geçeni geçmeyeni, şaşkınlıklarımı, hatalarımı, iyi yönlerimi, kötü yönlerimi ve bendeki yaratılışta var olan eksikliklerimi, fazlalıklarımı, ne varsa bendeki her şeyimi bilen, beni kuşatan, bütün insanları kuşatan, bütün varlıkları kuşatan bir güce sahiptir. Öyle başkalarının adıyla başladığı gibi kendine önder bildikleri başkaları gibi işte putlarıydı, ilahlarıydı, şefaatçileriydi, şeyhleriydi, imamlarıydı, önderleriydi gibi kendilerinden bile haberdar olmayan, kendilerinin bile ne olduğunu tanımlayamayan bir varlık değil benim Rabbim. Onlar kendilerini bile tanımlayamazken, kendilerini bile gerçeğiyle bilemezken benim Rabbim Rahman'dır. O kendini bildiği gibi bütün yarattıklarını bilir ve kuşatır ve ondan hiçbir şey kaçmaz. Ve o Rahim'dir. Her şeyi bilir. Her şeyi sahip çıkar. Her şeyi koruma altına alır. Yarattığı her varlığı koruma altına alır. Eğer Allah'ın koruması olmasaydı, bir varlık kendi başına nimetlenemez, kendi başına yaşam sürdüremez. Rabbim bütün yarattıklarına kendi katından bir kanun koymuştur. O kanunuyla bütün yarattıklarını kuşatır ve bütün yarattıklarını koruma altına alır. Benim Rabbim yeryüzünde yaşamını sürdürürken, dünyada yaşamını sürdürürken her varlığı koruma altına aldığı gibi kâr edenler de alır. İnansızları da alır. Benim Rabbim insanlara verdiği mühleti hiçbir zaman kısaltmaz. Şeytana verdiği mühleti hiçbir zaman kısaltmaz. İster inansın, ister inanmasın, ister asi olsun. İnsanlara, yarattığı varlıklara nimetlendireceğim demişse nimetlendirir. Onları koruma altına alır. İnsanların Rabbine karşı çıkması, nankörlük etmesi onların nimetlerinin kesilmesine neden olmaz. Yaşamları sürdüğü müddetçe yaşamlarının gereği olan nimetlendirme devam eder. Koruma altındadır. Ve benim Rabbim korumasını yeryüzünde sürdürür. Ve benim Rabbim korumasını inananlar için ahirette sürdürür. Sadece inanmayanları kendi yaptıklarıyla hesaba çeker. Ama benim Rabbim kendini bana emanet edenleri ben rahmetimle karşılarım der. Rahim sıfatımla karşılarım der. Ve hesap gününün sahibidir. O hesap günü mutlaka gelecektir. İnsanlar ne derse desin, istedikleri kadar yalanlasın, istediği kadar umursamaz olsun, istedikleri kadar dilleriyle Allah'ın hesabındaki adalet gerçekleşir, mutlaka olacaktır desin ama Rabbinin yolundan gitmesin. İnandım desin ama kaypaklık yapsın. Hesap gününün adaletine inansın ama o adalet gününe göre yaşamasın. Hesap verecek şekilde yaşamasın. Hiç fark etmez. O gün mutlaka gelir. Ve o günün sahibi benim Rabbimdir. Ben sadece ona kulluk ederim. Sadece onu dinlerim. Bilirim ki sadece ondan gerçek bilgi gelir. Ondan gerçek gelen gerçek bilgilere inanırım. Asla şek ve şüphe duymam. Ondan gerçek hükümler, adil hükümler, doğru hükümler gelir. İnsanların hükümleri gibi yalan yanlış değildir. İnsanların kendi fikirleriyle, kendi iradeleriyle, kendi bilgileriyle, kendi akıllarıyla ürettikleri kurallar gibi eksik, hatalı, insanın sonradan pişman olacağı, insanları birbirine düşüren değildir. O, ondan sadece bütün varlıkların, İnsanlığa da dahil, diğerlere de dahil, bütün varlıkların yaratılışına uygun, yaratılış kanunlarına uygun, gerçekten insanlar için, insanlara nimet olarak ondan kurallar gelir, hükümler gelir. Ve ben o adil olan, şaşmaz olan, yanlış olmayan, insanları pişmanlığa sürüklemeyen, iki gün sonra eyvah, ben yanlış yaptım dedirtmeyen kurallara uyarak Rabbime itaat ederim, ona kulluk ederim. Şaşkın bir şekilde ne nefsani arzularıma uyarım, ne de başkalarının nefislerine uyarım, başkalarının arzularına uyarım. Asla uymam. Başkalarının akılları, başkalarının muhakemeleri, başkalarının özgür iradeleriyle vermiş olduğu yalan, eksik, yanlış kurallara uyarak onlara kulluk etmem. Sadece Rabbime kulluk ederim. Ey insanlar, sizler mevcut bilgilerinizde, mevcut akıllarınızda, mevcut muhakemelerinizde yalan yanlış, zamana göre, mekana göre değişen birçok kurallar koyarak insanları kendinize çağırabilirsiniz. Kendinize kulluğa, itaate çağırabilirsiniz. Hatta geçmişteki birçok insanın ortaya koyduğu fikirlere, ortaya koyduğu düşüncelere, ortaya koyduğu kurallara itaate çağırabilirsiniz. Ama ben bilirim ki onların hepsi Rabbimin yanında bir hiçtir, eksiktir, yanlıştır. Elbette bazı doğrular olabilir ama ben bilemem ama ben tek bildiğim bir şey vardır. Rabbimden gelenin, Rabbimden gelen bilgilerin, Rabbimden gelen hükümlerin hiçbirinde eksiklik, hiçbirinde yanlışlık yoktur. İnsanlarınkinde olabilir. İnsanlarınkinde bazen doğrular olabilir, bazen yanlışlar olabilir, bazen eksiklikler olabilir, bazen fazlalıklar olabilir. Ama Rabbimin gönderdiklerinde asla ne eksiklik, ne yanlışlık, ne fazlalık yoktur. Gerçeğin ta kendisi gelir. Bu nedenle ben sadece ona itaat ederim. Ondan gelen bilgilere inanır, ondan gelen bilgilere ve kurallara itaat ederim. Ona kulluk ederim. Yalan yanlış olan, eksiklikte bulunan, iki gün sonra pişman olacağım, eyvah yanlış yapmışız deyip de şaşkınlığa uğrayacağımız bilgilere inanmam, hükümlere tabi olmam ve onları üretenlere de asla itaat etmem. Ben yolumu böyle çizerim. Ben yolumu sadece şaşmaz, değişmez, doğru hükümler veren, gerçek bilgiler sunan Rabbime itaat ederim. Bu benim kulluğumdur. Ve sadece ondan yardım isterim. Çünkü onun dışındaki her şey yardıma muhtaçtır. Ben yardıma muhtaç olan varlıklardan yardım isteyerek kendimi küçültmem. Böyle bir onursuzluğu asla yaşamam. Benim yardım isteyeceğim herhangi bir insan, makamı ne olursa olsun, mevkii ne olursa olsun, şanı şöhreti ne olursa olsun, bilgisi, kapasitesi ne olursa olsun, malı, mülkü ne olursa olsun, ilmi, gücü ne olursa olsun, imanı ne olursa olsun, bir insandır. Bir varlıktır, yaratılmıştır, eksiktir, muhtaçtır. Adına peygamber de, rasul de, adına şeyh de, adına mezhep imamı de, adına önder de, adına imam de, adına ne dersen de. Fark etmez. Onların hepsi yardıma muhtaçtır. İnsanlar arasından rasul seçerek büyüttüğü, yücelttiği son rasul Hazreti Muhammed de bir insandı. Onun yakarışlarını, ya Rabbi ben muhtacım sana, eksiğim ben, yardımına muhtacım dediğini bilirken ben bir insan peygamber bile olsa ondan yardım istemem. Çünkü bilirim ki o da yardıma muhtaçtır. Yardıma muhtaç olandan yardım istemeyecek bir anlayışa sahibim. Onun için ben yardıma muhtaç olmayan Rabbimden yardım isterim. Başka hiçbir şeyden değil. Onun için ya Rabbi işte bu ilkeler doğrultusunda hareket ederken ben şaşırabilirim, yanılabilirim. Aklımla, muhakememle, özgür irademle verdiğim kararlarda şaşırabilirim. Onun için sakın beni bende bırakma. Beni tek başıma bırakma. Beni bana bırakma. Bana yardım et. Beni doğru yola ile. Eğer beni yalnız bırakırsan, bana yardım etmezsen, benim aklımla, benim mahkememle, benim özgür irademle, benim arzularımla, benim nefsimle beni bana bırakırsan, ben bilirim ki yanlış yapabilirim, hata yapabilirim. Onun için ben sana muhtacım, senden yardım isterim, sana itaat etmekteyim, sana iman etmekteyim ve onun için diyorum ki, ne olur beni bana bırakma, beni doğru yola ilet. Tıpkı geçmişte nimet verdiğin kimselerin yoluna, hidayete erdirdiğin insanların yoluna, hidayete erdirdiğin müminlerin yoluna ilet. Onlarla kardeş kıl, onlarla birlikte beni ümmet yap, beni müminlerden kıl. Kendilerine gazap edilmiş olanların ve sapmışların yoluna değil, beni onlardan uzak tut. Eğer beni benle bırakırsan ben şaşırırım, ben saparım. Kendilerine gazap edilmiş olanların yollarına doğru giderim. Onun için engelle. Bana yardım et, bana hidayet et ve ben senin gösterdiğin yolla sana itaat ederek ve sadece senden yardım isteyerek ve senin hesap gününe inanarak ve senin kuşatıcılığına ve koruyuculuğuna güvenerek yola çıktım. Senin adınla yola çıktım. Senin adınla yaşama bakıyorum. Senin adınla hayatımı yaşamaya çalışıyorum. Senin adınla aklımı kullanmaya, muhakememi kullanmaya, özgür irademle sana yönelmeye çalışıyorum. Ve senin adınla ben senin yolunu insanlara anlatmaya çalışıyorum. Ne olur bana yardım et. Evet, işte bu mantık Fatiha suresinin mantığı. Alak suresinden, Kalem suresinden, Müzemmil suresinden ve Tesir suresinden sonra Resulümün okuduğu, selleştirdiği, Allah'ın gönderdiği bu ayetlerle zırhlandığı, güçlendiği ve yolunu çizdiği Rab kavramı, Ham kavramı, Rahman kavramı, Rahim kavramıyla, Hesap günü kavramıyla ve kulluk ve yardım kavramıyla ve yol kavramıyla İlkeleştirdiği tebliğin başladığı bir dönem. Bu çok önemli. Tebliğe hazırlanan Resul'ün Fatiha suresiyle hangi ilkelerle kendini güçlendirdiği, hangi ilkelerle topluma tebliğe başladığı, hangi ilkelerle artık bundan sonra hayatına başladığı, hangi ilkelerle sözüne başladığı ve hangi ilkelerle, hangi kurallarla, hangi bilgileri dinamik yaparak, ana kural yaparak topluma açılacağı ve dini tebliğ edeceği temel yasanın, temel dinamiklerinin ne olduğunu bu Fatiha suresi bize anlatıyor. İşte bu kavramlar bundan sonraki ayetlerin çatısını oluşturuyor. Okurken göreceğiz. İnşallah sonuna kadar bitirdiğimiz zaman Kur'an'ı göreceğiz ki Fatiha suresinin bu temelleştirdiği kavramlar bütün surelerin temelini teşkil ederek, çatısını, omurgasını teşkil ederek kitabın sonuna kadar sürecek. Onun için Fatiha suresi topluma açılmanın, kimlik oluşturmanın, kişilik oluşturmanın dönüm noktası. Mührün vurulduğu bir nokta. Onun için müminler Fatiha suresini bütün dualarında başa almışlardır. Kimliklerini tazelemek için. İsterse şekilsel olarak kıldıkları namazlarda, namaz diye tabir ettiğimiz dualarında, isterse diğer dualarında her zaman Fatiha suresini bir gelenek olarak kimlik tazelemek, kişilik tazelemek, yol tazelemek, ilke tazelemek, anayasanın temel kurallarıymış gibi, bu dinin anayasanın temel kurallarıymış gibi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlayarak, önce kimlik tanımlamasıyla başlayarak Allah'tan yardım isteyerek yola çıkmışlardır. Ve yola çıkmaktadırlar. Ve her an tazeleyerek yola çıkmaktadırlar. Ve her an okuyarak, tazeleyerek, kimliklerini yenileyerek yola çıkmaktadırlar. İşte bilinçle kılınacak bütün namazlarda, bilinçle yapılacak bütün dualarda bir kimlik tazeleme vardır. Bir kişilik tazeleme vardır. Mümin kişiliğinin, mümin Müslüman kişiliğinin, imanlı bir insan kimliğinin, kişiliğinin tazelenmesi vardır. Kontrolden geçirilmesi vardır. Unuttuysak eğer Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla başlamayı, unuttuysak eğer her şeyin sahibi, Rabbi, yetiştiricisi Allah olduğunu, unuttuysak eğer şükredilmesi gerekenin sadece Allah olduğunu, unuttuysak eğer her şeyi kuşatanın, ne olursa olsun her şeyi bilecek olanın, kalbimizde olanı da, aklımızda olanı da, düşüncelerimizde, hayallerimizde, rüyalarımızda bilecek olanın Allah olduğunu unuttursak eğer, emanet edilecek tek şeyin, kendimize emanet edeceğimiz tek şeyin Allah olduğunu, sadece O'nun koruması altında olabileceğimizi, başka hiçbir korumanın bize fayda vermeyeceğini unuttursak hatırlamamız gerekiyor. Ve hesap gününü mutlaka hatırlamamız gerekiyor. Ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Ve sadece kime uyacağımızı bilmemiz gerekiyor. Eğer bizi zorla kendilerine itaat ettirenler varsa, baskıyla, zulümle, orada Allah bir şey demiyor. mazur görüyor. İleride ayetlerde göreceğiz. Ama hiçbir insan gönlünden isteyerek, severek, Allah'tan başkasına inanarak taat edemez. Bu okulluktur. Kim olursa olsun, eğer içinden, gönlünden severek, isteyerek, arzu ederek, hiçbir mahsur görmeyerek herhangi bir insana, herhangi bir insanın kurallarına, herhangi bir insanın ortaya koyduğu bilgilere, Allah'a rağmen olan kurallara, Allah'a rağmen olan bilgilere inanıyor ise, Allah uyardığı halde, ikaz ettiği halde Allah'a kulluğu bırakmıştır, ona kulluk etmiştir. Fatiha suresini hatırlayarak bunu hatırlayacaktır okuyarak. Kimliğini tazeleyecektir. Yapmış olduğu yanlışlıktan dönecektir. Eğer bilinçle okuyorsa, eğer bilgiyle okuyorsa, eğer şuurla okuyorsa ve sadece Allah'tan yardım dileyerek bu hatadan kurtulabileceğine inanacaktır. Ve yapmış olduğu yanlışlıktan dolayı özür dileyecek, Rabbinden kendisini doğru yola iletmesini isteyecektir. Eğer gerçekten okuyorsa, bu şuurla her namazda okuduğu Fatiha'yı böyle okuyorsa, her namazın arkasında okuduğu Fatiha'yı da duayı böyle yapıyorsa, her an El-Fatiha dendiği zaman elini kaldırıp okuyor da bu kimlik tazelemesini yapıyorsa o dost doğru yola gidecektir. Ama şaşkın, şapşal, aptal, ne okuduğunu bilmez, okumanın anlam olduğunu bilmez, sapkın bir şekilde sadece bıdı bıdı yapıyorsa sadece dalga geçiyor demektir. Hem kendisiyle, hem Rabbiyle, hem insanlarla dalga geçiyordur. İşte o sapkınların ta kendisidir. Sapmışların yolundadır. Çünkü sapmışlar ve sapkınlar kibirlidir, böbürgendir, cahildir. Ne yaptığını bilmez ama iman eden öyle değildir. İman eden ne yaptığını bilendir. Okuduğunu anlayandır. Yaptığı duanın ne anlama geldiğini bilendir. İşte biraz önce duayı anlattım. Üç özelliği var. Dua etmenin üç tane özelliği var. Dua edecek makamın tayini, dua edecek makamla arasındaki ilişkideki düzey ve dua edilecek konu, dua etmek, Allah'a yönelmek ve ondan af dilemektir. Konu nedir? Konu insanın zaafıdır. Konu insanın yanlışlarıdır. Konu insanın hatalarıdır. Konu insanın daha iyiye, daha doğruya gitmesidir. Eğer bu üç özelliğin dışında dua ediliyorsa ve bu üç özelliğin dışında okuyarak Fatiha suresi okunarak amin deniliyorsa sadece dalga geçiliyor demek. Ne yaptığını bilmeyen bir şekilde şuursuzca ve bilinçsizce insanın kendi kendisiyle dalga geçmesi demektir. Allah bizi dalga geçenlerden kılmasın inşallah. Gerçekten şuurlu ve bilinçli bir şekilde dua edenlerden, namaz kılanlardan ve yolunu çizenlerden ve gerçekten şuurlu ve bilinçli bir şekilde Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlayanlardan kılsın inşallah. Evet, bugün Fatiha'yı da bitirdik. Ben şimdi arkadaşlara söz vereceğim. Buyursunlar. Ondan sonra kapatacağım. Selamünaleyküm. Teşekkür ederiz Mehmet Bey. Gerçekten etraflıca anlattınız. Bunun üzerine söz söylemeye gerek yok ama ben kısaca yine anlatırken kendi hissettiklerimi, duygu ve düşüncelerimi de paylaşayım istedim. Az önce Müttessir suresinde Rabbini yücel diye bize Rabbimiz bir emir vermişti. Sanırım bu surede de nasıl yücelteceğini bize öğretiyor. Zaten Rabbimiz bize emrettiği her şeyi tekrar öğretiyor. Kur'an'ın özelliği de o. Ben şunu fark ettim. Rabbimizi yüceltmek, yani hamd etmek, onu tanımakla başlıyor. Ve bu surede de zaten Rabbimiz kendini tanıtmaya da başladı. Kendi özelliklerini anlattı. Onun dışında maalesef ben şunu da fark ettim. Buradaki Allah'ın özellikleri, kendini tanıttığı sıfatları biz kendi yaşadığımız çevrede en başta kendi ailelerimizi ben hep düşünüyorum. Çünkü yaşantımızın en büyük zaman dilimi orada geçiyor ve orada asıl imani sorunları orada yaşıyoruz. Çünkü diğer insanlarla pek yaptırımımız fazla olmuyor. Tıpkı bu surede de bahsettiği gibi Rahman, Rahim ve din gününün sahibi. Biz bu sıfatları maalesef aile içinde büyüklerimiz olarak bize bunlar dayatılıyor Allah'tan önce. Yani çok, bize karşı çok merhametli oldukları, koruyucu oldukları ve hesap görücü oldukları, hepimiz ailelerimizde bu özellikleri büyüklerimizden edindik. Yani onlara hesap vermek, Allah'a hesap vermekten daha bize zor göründü. Onların dayatmalarıyla büyüdük. Türk toplumunun geleneği bu. O yüzden bu surede ben aynı şekilde ailelerimizi de bu yanlışlardan kurtarmamız gerektiğini düşünerek bu öğütleri çıkarttım. Kendimiz asla buradaki dayatmaları yapmamamız gerekiyor. Buna sadece Rabbimizin layık olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Bu sayede Rabbimizi yücelteceğiz. Onu anmış olacağız. Onun dışında şu anda söyleyebileceklerim yok. Ben bunları fark ettim. Herkese tekrar iyi akşamlar diliyorum. Selamlar. Tekrardan hayırlı geceler diliyorum. Murat Ağız Fatiha suresinde çok geniş bir şekilde yorumladınız. Allah razı olsun. Düşünce okumunuzu daha da bir geliştirmiş olduk. Gerçekten çok doyurucu açıklamalar içeriyordu. Kendi adıma oldukça fazla şey verebildiğimi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Tekrardan hayırlı geceler. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bu ilk 4 sıradan sonra Fatiha suresi peygamberin hazırlık döneminden sonra nasıl bir yol izlemesiniz gerektiğiyle ilgili sebebi ilişkiler konuluyor. Allah'a tam bir teslimiyetle kulluk etmemiz gerektiğinin vurgusu yapılıyor. Yardımın yalnızca zenginin sahibinden aciliyetlerimizi belirtmek suretiyle ondan yardım istememiz gerektiğine de vurgu yapılıyor. Gayet açık ve net bir şekilde anlaşılır bir sure. Tabi her seferinde tam manasıyla, tam anlamıyla sindire sindire yine okumak gerektiğini düşünüyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi Fatiha suresi Mehmet abimizin belirttiği gibi diğer surelerin devamı olarak indiği için diğer surelerdeki bakış açısını aynen yansıtıyor. Yani İkra suresindeki işte yaratan Rabbinin adıyla oku emrinden başlayarak yani onun emriyle, onun adıyla etrafına bak, dünyaya bak, işte bakış açısını ona göre değiştir deyip ondan sonra Müddessir ve Müzemmil surelerindeki emirlerle bu emirlerin hepsini bir şekilde toparlayıp bu zorluklarla, bu mücadelede yalnız kendisine ibadet edildiğini ve yalnız ondan yardım dileneceğini anlatıyor. Yani burada biz çökezlesek de düşsek de bizim karşımıza çıkacak olan zorluklarda yani başkasına yaslanmayı değil de dimdik ayakta durup sadece ondan yardım istemeyi, biz doğruları anlatmayı, bu doğrular çerçevesinde hayatımızı devam ettirmeyi gerekli görüyor ve bu şekilde daha önce de başkalarının yaptığı yanlışları yapmamayı, başkalarının dinlerini tahrif edenlerin yaptığı gibi gazaba uğrayanların ve sapıkların yaptığı gibi yapmamayı emrediyor. Burada gazaba uğrayanlardan maksatlı geleneksel olarak Yahudiler, sapıkanların da Hristiyanlar olduğu ve aynı zamanda tabii bizim geçmişimizdeki bizim gibi Müslüman olanların da aynı yoldan gittikleri takdirde onlar gibi gazaba uğrayanlar da sapıkanlar kapsamına gireceğinden dolayı bizim de onlar gibi olmamamız ve dosdoğru bir şekilde Allah'ın emrine uymamız gerektiğini anlatıyor. Tabii yani putperestler de işin içerisinde bu genel kavram içerisinde hepsine geçmişimizde yanlış yapanlara ve içinde bulunduğumuz toplumda yanlış yapanları da kapsayan bu ibadeleri günde işte 5 vakit namazda okuduğumuz zaman aslında biz din anlayışımızı yeniden gözden geçirmiş oluyoruz. Yeniden aynı şekilde her rekatta bunu tazelemiş oluyoruz. Ve hiçbir zaman bunu unutmamamız gerektiği şekilde bize hatırlatılmış oluyor. Yine bu konuda esbab-ı nüzulü açtım ben. Şu anda onda Resulullah'ın bir hadisi var. Hayatım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah bunun birisini ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne Zebur'da, bir de Kur'an'da indirmiştir. Şüphesiz o bana verilen Sebbul Mesani namazın her rekatında tekrar tekrar okunan 7 ayeti büyük Kur'an'dır. Bir şeklinde yani bu Kur'an anlayışını özetleyen ve bize kısa bir şekilde sunan bu ayet gerçekten bizim inancımızı öz bir şekilde belirtiyor ve bunu da namazımızda, Rabbimize karşı kıldığımız namazımızda ona karşı söylüyoruz ve biz aslında bir şekilde düşüncemizi ona göre oluşturmuş oluyoruz ve buna bu şekilde yapacağımıza da söz vermiş oluyoruz. Ben teşekkür ediyorum katıda bulunanlara. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Allah kullarına yarattığı gibi kullanma kılavuzunda yani nasıl bir hareket etmek gerektiğini de anlatmış ve yol göstermiştir. Önce kendini yüceltmesini ve Allah'a dua etmesini, doğru öğretmesi için ancak Allah'ı yüceltirse, kendini Allah'ın yerine koyup da hazırlık yapmazsa, Allah onu gazaba uğrayanlara ve sokmuşlar yoluna değil ve nimet verdiği cennetlik kulların arasına koyacağını anlatıyor Fatiha suresinde. Teşekkür ederim, hayırlı akşamlar. Evet arkadaşlar, sanıyorum başka alacak yok. Burada dersi kapatalım. İnşallah kurduklarımızdan faydalar edinmiş oluruz. Cuma günü buluşmak üzere. Cuma günü Tebbet suresiyle başlayıp devam edeceğiz. Evet, Cuma günü saat 21.30. İnşallah eğer yapabilirsek Kur'an'ın sonuna kadar bitirmek için bu süreci devam ettirelim diyorum. Ve bütün bu Kur'an okumalarını gerçekleştirip Ramazan sonunda devam ettirelim diyorum. Ve bütün bu okumaları ses kaydını alarak da arkadaşlara bir hatıra olarak CD yapalım diyorum. İnşallah bunu başarırız. Bir yıl mı sürer artık, 6 ay mı sürer, 8 ay mı sürer bilemiyorum. Benim şu anki düşüncem bundan ibaret. Böylece zaman zaman kendimiz okuyabiliriz. Zaman zaman da CD'yi açar, bütün konuştuklarımızı bir hatıra olarak, bütün okuduklarımızı, kayda aldıklarımızı dinleyerek tekrar hatmetmiş oluruz. Evet, buna katkıda bulunacak arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir hatıramız olsun inşallah. Hep birlikte bir Kur'an okuma hatıramız olur. Çocuklarımıza, etrafımıza dinletebileceğimiz, genişçe dersler halinde sunabileceğimiz bölüm bölüm, ayet ayet, sure sure bir CD oluşturalım istiyorum. Benim gönlümden geçen bu. Sizlere iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Cuma günü görüşmek üzere. Allah'ın selamı üzeriniz olsun.